Karibu mpenzi msikilizaji katika taarifa ya habari hii. Kwanza habari kuu. Tume huru ya uchaguzi CENI inahakikisha kuwa malalamiko dhidi ya kuundwa kwa tume huru za uchaguzi mikoani hayana msingi. Na chama Parena Imbogora Burundi chapendekeza kikao cha mazungumzo kati ya vyama vya siasa ili kuandaa vyema uchaguzi. Zenoni Mubona, kinara wa chama hicho, anasema hayo wakati kuna ripotiwa visa vya kutovumiliana kisiasa sehemu mbalimbali. Na viongozi wa mitaa mitatu kati ya mitaa sita inayounda tarafa ya Rumonge wamebadilishwa, huku mwingine akiidhinishwa tena baada ya kusafishwa na mahakama. Kwa hayo na mengine, jiunge nasi. Mitambo inaongozwa na François Kimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Karibu Isanganiro. Habari kamili. Tume huru ya taifa ya uchaguzi CENI inagundua kuwa malalamiko dhidi ya tume huru zilizoundwa hivi karibuni mikoani hayana msingi. Tamko la François Bizimana, afisa mawasiliano ndani ya CENI, baada ya kutoridhika kwa makundi hayo kama vile mkutano wa kitaifa wa makanisa ya Burundi SNEB. Anaeleza kuwa vyama 24 tu vya kisiasa kati ya 36 vinavyotumikia nchini Burundi pamoja na madhehebu 9 ya kidini viliwasilisha faili zao. Hata hivyo, François Bizimana anathibitisha kuwa hata makundi hayo hayakuweza kuwakilishwa yote. Na viongozi wa mitaa mitatu kati ya mitaa sita inayounda tarafa ya Rumonge wamebadilishwa, huku mwingine akiidhinishwa tena baada ya kusafishwa na mahakama. Baadhi ya waliobadilishwa wanashutumiwa kutotimiza vigezo vya kuongoza mitaa hiyo. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge, Jean-Pierre Misago. Na chama Parena Imbogora Burundi kinaona kwamba hali ya kutovumiliana kinachopatikana kwenye uwanja wa siasa yatokana na kutoheshimisha mwelekeo wa mwaka 2013 uliosainiwa na vyama vya siasa. Zeno ni Mubona anasema hayo baada ya hali iliyojitokeza katika mkoa wa Bubanza, ambako ofisi ya chama Sahwanya Frodebu ilinajisiwa na watu wasiojulikana na wafuasi wa vyama vingine kukataliwa kufanya na kuendesha mikutano yao. Anapendekeza kikao cha mazungumzo kati ya vyama vya siasa ili kuandaa vema uchaguzi. Na wizara ya afya imetangaza Alhamisi hii kwamba hakuna mlipuko wa ugonjwa wa homa unaojulikana kwa jina la variole du singe kwa Kifaransa. Waziri Baradahana Ridwin amefahamisha kwamba vipimo kuhusu visa vilivyoripotiwa kuwa ugonjwa huo vilionyesha kwamba si ukweli. Hata hivyo, alisema kwamba vipimo vinaendelea kufanyiwa nchini Uganda ili kujua aina ya ugonjwa huo. Punde habari hii inaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Baadhi ya raia waliokumbwa na majanga kutoka vijiji 14 vinavyopatikana katika tarafa ya Nega waomba msaada wa bati, wakisema kuwa hawana makazi. Walieleza hayo katika jitihada iliyoendeshwa na muungano wa akina mama unaotetea maendeleo, wakiletea msaada kwa familia 150 kutoka tarafa hiyo ilikuwa Alhamisi hii. Katibu wa kudumu wa tarafa hiyo Leonidasi Birizanye anawataka kujenga kuta ili kusubiri kupatikana kwa bati. Aomba pia muungano huo kuendelea kukusanya michango kutoka washirika wao. Habari hii ni ya mwenzetu Agnes Nao Magazi. Kama anavyofahamisha Shimirimana Diane aliyewakilisha shirika hili katika shughuli hizi, ugawaji huu uliandaliwa kwa lengo la kuchangia uboreshaji wa hali ya maisha ya jamii zilizokumbwa na janga katika mwezi wa Aprili na Mei. Jamii 150 zilizokumbwa na janga hilo zilisaidiwa vifaa vya kuishi, huku Shimirimana Diane akiwataka kuepuka kuuza vifaa hivyo ambavyo vitawasaidia wakati wakisubiri kujengwa upya kwa nyumba zao. Pamoja na hayo, jamii hizo ambazo zimekumbwa na janga hilo wanataja kuwa wanaishi katika mazingira duni, ambapo wengine wako katika familia zinazowapokea na wengine huku wamehifadhiwa kwenye mabaki ya nyumba hizo zilizo haribika na watoto wao. Pia waliongeza kuwa wanapata shida kulisha jamii zao kwa sababu mazao yao yote yameharibishwa na mvua. Biliza Nyeleonidas, katibu mkuu wa tarafa ya Nega, anatoa wito kwa wote waliokumbwa na janga hiyo kutengeneza matofali ya kujenga, huku wakisubiri wahifadhi watakaoweza kuwasaidia mabati. Jamii hizo zinatoka katika vijiji 14 vilivyo katika tarafa ya Nega, na aliwaomba shirika hili kuendelea kutafuta msaada wa kudumu kwa jamii hizo. Tukumbushe kuwa shirika hilo tayari limesaidia jamii 100 katika tarafa ya Nega mwezi uliopita. Toka Kirundo, Anyesi na Omagaze kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Anyesi na Omagaze kutoka Kirundo. Tulejee mjini Gitega, ambapo kiwanda cha kuzalisha mafuta ya parachichi cha Murayi kilichopo katika tarafa ya Giheta mkoani Gitega kimemaliza miaka 3 kikifungwa. Kiwanda hicho kilikuwa na uwezo wa kusindika kiasi cha lita 250 za mafuta kwa siku. Mkurugenzi wa kiufundi wa kiwanda hicho anasema kwamba walifunga kwa sababu za usalama. Wauzaji wa parachichi katika kiwanda hicho wanaashiria kwamba kufungwa kwa kiwanda hicho ni hasara kwao, kwa sababu waliuza bidhaa zao karibu na mtaa wao. Hata hivyo, wanaeleza kuwa kwa sasa wanauza parachichi zao kwa wafanyabiashara kutoka mikoa mingine. Jamarivya Nengenda Kumana ana mengi zaidi. Kiwanda hicho ambacho kilikuwa kinahusika na kutengeneza mafuta kutoka tunda la parachichi ambacho kinapatikana wilayani Murayi mkoani Gitega kilianzishwa na wajasiriamali kutoka Utaliano wanaojumuika katika shirika la Amici dell' Africa Tutezanye Mbele, ambalo lilizindua rasmi shughuli za utengenezaji wa mafuta mnamo tarehe 18 Januari mwaka 2006. Lenoto Lameti, mkurugenzi wa kiufundi katika kiwanda hicho, anaeleza kuwa kiwanda hicho kilianzisha na mtaji wa milioni zaidi ya 2 za euro, takriban bilioni zaidi ya 2 sarafu za Burundi, ukilinganishwa na namna pesa za ugenini zilizokuwa zikibadilishwa nyakati hizo za mwaka 2006. Kiwanda hicho kilianza kikiwa na idadi ya wafanyakazi 64 ambao kila siku walikuwa wakizalisha lita 250, wakati ambapo lita moja lilikuwa likitoka katika kilo 40 za parachichi. Mkurugenzi huwa kiufundi anaeleza kuwa lita moja lilikuwa likinunuliwa pesa 76,000 sarafu za Burundi, akifahamisha kwamba mafuta ambayo walikuwa wakizalisha walikuwa wakiyauza katika muji wa Bujumbura pamoja na muji wa Gitega, pamoja na mafuta mengine yalikuwa yakisafirishwa barani Ulaya. Na kwa sasa miaka 3 inamalizika shirika hilo likifunga milango. Baadhi ya wakulima wa parachichi waliokuwa wakiuza mavuno yao kwenye kiwanda hicho wanaeleza kusikitishwa na kwamba shirika hilo lilifungwa, kwani walikuwa wakiuza bidhaa zao karibu na nyumbani, ambapo walikuwa napewa kiwango toshelevu kilichokuwa kikiwawezesha kukidhi mahitaji ya kila siku. Raia hao wanaomba shirika hilo liweze kufunguliwa ili waendelee kurahisishiwa kwa kuuza parachichi zao. Licha ya changamoto hiyo, raia hao wanaeleza kuwa hawakukumbwa na hasara, kwa sababu kwa sasa wafanyabiashara wa parachichi kutoka mkoani Kayanza huwa wakinunua kwa bei ya kuridhisha parachichi zinazopatikana kana wilayani humo. Lenoto Lameki, mkurugenzi wa kiufundi katika shirika hilo la kutengeneza parachichi wilayani Murayi, anaeleza kuwa njama za kiusalama ndizo zilizosababisha shirika hilo kufunga milango, akifahamisha kwamba wezi walikuwa wakijitokeza katika kituo hicho, ambapo walikuwa wameshapora vifaa vinavyofikia kiasi cha pesa 26,000 za euro. Asante sana Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Kwenye ukurasa wa mazingira, raia wa Burundi watakiwa kukomesha tabia ya kuua sokwe. Wito huo umetolewa na katibu wa kudumu katika wizara ya mazingira, kilimo na ufugaji Emmanuel Ndorimana Alhamisi hii kwenye maadhimisho ya siku ya kimataifa ya sokwe, maadhimisho yaliyofanyika kwa mara ya kwanza nchini Burundi kwenye kijiji Sehe katika tarafa ya Bukinanyana mkoani Cibitoke. Leonidas Nzigiyima, mwakilishi wa moja ya vyama washirika wa ofisi ya Burundi ya ulinzi wa mazingira, alidokeza kuwa sokwe ni jamii ya wanyama iliyo hatarini kutoweka na kuhakikisha kwamba ni lazima kulindwa sana hasa kwa utalii. Patrick Nsengiyumva ana mengi zaidi. Sherehe ya siku mahususi ya kimataifa ya sokwe ambayo hufanyika tarehe 18 Julai kila mwaka ilifanyika nchini Burundi kwa mara ya kwanza hapo jana Alhamisi tarehe 18 Julai katika msitu wa Kibira kijijini Sehe tarafa ya Bukinanyana mkoani Cibitoke. Katika hotuba yake Leonidas Nzigiyimana, kiongozi wa shirika linalopambana dhidi ya ulindaji wa mazingira msituni Kibira, alisema kuwa sokwe ni wanyama pori ambao ni wachache sana polini, akieleza kuwa nchini Burundi mnalipotiwa idadi ya sokwe ambayo ni chini ya 500. Anawataka raia kuwalinda wanyama poli hao wawezao kuleta pesa za ugenini huku watalii wakitembelea msitu wa Kibira. Kauli moja na Emmanuel Ndolimana, kiongozi katibu wa kudumu wa wizara ya kilimo, ufugaji na ulindaji wa mazingira. Kiongozi huyo alibaini kuwa sokwe ni mnyama ambaye mwili wake ufanana sana na mwili wa mtu, akieleza kuwa yule ambaye anamuwinda sokwe na kumula ni sawasawa na yule ambaye anakula nyama ya mtu. Emmanuel Ndolimana awataka raia kuwalinda sana wanyama poli hao ambao huvutia sana watalii na kuingiza nchini Burundi pesa za ugenini. Mwishoni mwa sherehe za siku mahususi ya kimataifa ya sokwe, walinzi wa msitu wa Kibira tarafani Bukinanyana walipewa vifaa vya kazi kama darubini, lununu, viatu vya kuvalia kipindi cha masika na mawe ambayo hutumiwa kwa yule ambaye aliumwa na nyoka kwa ajili ya kulinda sumu isiingie ndani ya mwili. Nikiripoti kutoka msituni Kibira tarafa ya Bukinanyana mkoani Cibitoke, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Sengi Yumva. Habari za kimataifa. Nchini Kenya, Rais William Ruto ametangaza mawaziri 11 kati ya 22 katika baraza lake la mawaziri. Na katika hotuba yake, Rais Ruto amesema kwamba idadi ya mawaziri waliosalia itatangazwa wiki jao baada ya mashauriano. Orodha hiyo pia ilikuwa na mawaziri 6 waliofukuzwa kazi ambao sasa wanarejea katika wizara tofauti, huku Profesa Kithure Kindiki, Alice Wahome na Adan Duale wakiendelea kushikilia nafasi zao za zamani. Na Umoja wa Mataifa umetoa wito kwa mamlaka za Afrika ya Kati kuweka hatua za haraka ili kuhakikisha kuheshimiwa kwa haki za binadamu katika magereza nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, ambapo mateso, dhuluma, kuwekwa kiholela na kizuizini kinyume cha sheria ni jambo la kawaida, kulingana na ripoti iliyochapishwa siku ya Alhamisi. Kulingana na Umoja wa Mataifa, mwishoni mwa mwaka 2023 wafungwa 1749 walikuwa wakisubiri gerezani kuhukumiwa, wengine kwa karibu 600 utapiamilo, ukosefu wa huduma zinazofaa za afya na hali mbaya ya usafi imesababisha uambukizaji wa magonjwa gerezani, unaongeza Umoja wa Mataifa, ambao unasikitishwa na ukosefu wa rasilimali za kutosha zinazotolewa kwa wafungwa. Jamhuri ya Afrika ya Kati, mojawapo ya inchi maskini zaidi katika bara la Afrika, inakabiliwa na mashambulizi ya wasi kutoka makundi mbalimbali dhidi ya majeshi. Na hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo François Akimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Kwa heri.